Ma,

Madina. Artar na duga sawa. Jiri jiri bagar soro arkono. Dual kere wu al hakla bosirara. Dual mauna. Limane bag sawati bagar soro arkono. Mwana mir sira kasi kasawati ala tirata fatularo. Sena bagar bo urjuna. Mwana mir hakri yelmana. Sena umar bo urkono. Mwana mir murgura. Arda kafan. Arka mankura sen alin sen osmana bor konno la ina wa madina Kamini ya bila mtu sasa guona kanu warbe pachoko fe. Ya. Yo. Ta karamoko dolo. Ta to moko dolo. Pachoko maka moko le guona kono mie wuramanke. Wole ka saya ha mi do salama biarata. Wallahi. Ige firri. La ina wa madina. Kana guona kana wuramato. La ina wa madina. Ya ina wa madina What mana anyala tie ala manyala Madina Ma gefiri Ya ina wa Madina Ma gefiri Ya ina wa Madina Ya ina wa Madina Ya ina wa Madina Ya ina wa Madina Naam Raman Rahim Walau Kadu Allahu Samadu Lam Yalidi Walam Yuladi Walam Yakun Lahu Kufuwa Sena Umar Urra Kalwa Kuna Mwami Kafo Madina Konna Kwa La Chira Tala Laha Imur Dwara Sena Umar Urra Kalwa Te Sena Umana Aka Buboya Sena Ali Chefari Abiyada Aka Minara Arka Murugu Kasigi Atisega Kuma Mwadawa Rezo Vidunia Banga Ule Mure Shukra Ustani Bana Mautele Mustafa Bana Mautele Mustafa Kuna Kamila Hanga Kuma Bana Mautele Mustafa Bana Mautele Mustafa Ala lima nyati arma Baka ule mure Mkiriya Baka ule mure Mkiri Mustafa Bana Mkiri Mustafa Hayla nami Ya Baka ule mure Mkiri Mustafa Bana Mkiri Mustafa Hayla nami Tuwa armadu nyana mayamaka ofitini ya Amadu bamba nyana mayamaka ofitini ya Bambusa nyana mayamaka ofitini ya Kubara mumunu ture nyana mayamaka ofitini ya Kubara asuma nyana mayamaka ofitini ya Karimu yoru nyana mayamaka ofitini ya Buna kamile biafio nyana mayamaka ofitini ya Dunya seina lemure Kamile duatina tutunu nyana Bana Mautele Mustafa Ayilana Thank you Kamile doatina doatina nyana Bana Mautele Mustafa Ayilana Bia mwuru tango Bana Mautele Mustafa Ayilana Bona kanu kamile runyadana Bia mwura musorbe bona Bana Mautele Mustafa Ayilana Ayati madon balura bana modile mustafa ayelana wona kamlar ka sefem nara ayati madon fer bana modile mustafa ayelana memur abwar bori bana bana modile mustafa ayelana memur abwar bori bana bana modile mustafa ayelana Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Ala la patu. Kamile wawagale gona kono ale kamile bemini bana modele mutafa elana ya mur yalo abe arjana dene tierra wa bana modele mutafa elana digo kamile ndi amur abe arjana dene tierra wa bana modele mutafa elana wala ba ben ngon bala ru tierra bana modele mutafa elana na kam saba abe muso bela ru tierra wa bana modele mutafa elana wala ba ben muso jugu ru tierra bana modele mutafa elana na kam saba abe fur muso bela ru kono no wa bana modele mutafa elana pato ko abe kamele bela ru tierra wa Ana modele mutafa elana Sena Bakar radiyallahu ta'ala anhu ngar mo razak Sena Bakar le wurra kaloka fo jamaa wa ma Muhammadu ila rasul